शुक्रवा स्लालु वक्कु चिंतावा हत्ति अक्कु सुक्कावा स्लालु वक्कु चिंतावा साया पांडां दिरिमु साया भर हरी हरी दुखा साया पांडां दिरिमु साया भर हरी हरी दुखा पद सोरं हति पढ़मु एन्नु इर्नी ताने उन्नु इर्नान ताने इन्नु इर्नी ताने उन्नु इर्नान ताने நீ யாரோ இங்கு நான் யாரோ ஒன்று சேர்ந்தோமே இன்பம் காண்போமே அவ சந்தே மச்சாங் பூங்காராயா ஜாங்கா